بغیر د محنت نه وراثت ملاویدل دا د وارث کمال نی نظر شانتی دی جنت ترادل دا محض دا اللہ جل جلالو پہ احسان او فضل وانی او عمل چلے اغا محض دا سبب تر حد پوری دے جنت توردل دا دید پارا اصل علت اغا دا اللہ جل جلالو فضل لے دا اللہ تلا احسان اور پسی د جنتیانو او د جهنميانو مکالمه ذکر کړي دا د دې مختلفو طبقو باندې یو بل سره باقاعده مکالمه کیږي نو یو مکالمه د جنتیانو او د جهنميانو هغه ذکر کړي ونادى اصحاب الجنه اواز وکړي جنتیان اصحاب النار جهنميانو ته ان قد وجدنا ما وعدنا ان قد وجدنا ان مخفف من المثقل انه قد وجدنا کی تحقیق کرا او مندمنگا ما هغه ثواب هغه بدلا وعدنا ربنا کی وعده کړی وا من سرا رب زمنگا حق کان رښتونی هغه وعده بالکل رښتیا وا من تبا چې د انبیاء کرام په ژبه باندې کوم بشارات راتل هغه بشارات بالکل صحیح وختل اوس تاسو وایي چې تاسو ته په کفر او په شرک باندې کوم تخویفات راتل هغه صحیح دي که صحیح نه تاسو څنګه فهل وجدتم آیا امد تاسو ما عذاب وعد ربکم چې وعده کړی وا رب تاسو حقا رښتیا هغه وعده ده هغه ټیک ده کنه قالوا وبوائي جهنم يان نعم نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سرا چه زمون رب کا موعدہ کڑی وا و کفر بانی پا شرک بانی اگر بالکل سیدہ رتا چه ربیان پا دے جهنم يان نادا تا پوت کئی دا صدق پا رہا د زیاده د تحصر د پاره د زیاده د حضور د پاره چې د نور مخه پریشان لکه یو تن هغه په تکلیف او مصیبت کې کنه او بل تن د استعزا په تور ته بوز کی څنګه چلې نو بس هغه باندې نور کې دمه کیږي چې څنګه چلې د ما په پیړه راځه د ترانه ته پوښتنه کې راځي ځکه دا به صحیح پته نه په دې اعتبار باندې ته پوښتنه کوي یو کس په مصیبت کې افتای ته ورته څنګه کوي دا د زیادتې تحصر د پاره چې زیادتې حزن د پاره فأذن مؤذن پس اعلان به وکړي یو اعلان کوونکی بینهم په منځ د دوی کې اللعنة الله چې لعنت الله تعالی دي علی الظالمین په بې انصافو باندې یو اعلان کوونکی به اعلان وکړي اعلان کوونکی څوک دی نو یو قول دا اسرافیل علیہ السلام دا او دویم قول جبریل علیہ السلام دا او دریم قول لا علی السلیم یو فرشتہ دا ہر یو چیز اگر بدا اعلان کی کہ لعنت اللہ علی الظالمین فکم ظالمان والے الذین فآغا ظالمانو یصدون عن سبیل اللہ چی بندی دل دلاری دل تعالینا چی لازمیش او چی متعدی کی یا صدونا چی بندول بے نور لرا عن سبیل اللہ دلاری دل تعالینا و یبغونها عوجا او دیبا لطولا لاری دل تعالی لرا کگا وگا و یبغونها معوجتا عوجا مصدر دے مبنین المقولی وبرزوئی کی حمل برابر سے سبیل بانے او د الله تعالی د لارې لپاره طلب د کوګوالي د دې مقصد نه ته پکرات بیان کړي ادخال د شبهات قسم قسم شکوک او شبهات د خلکو پیدا کول په عقایدو کې په اعمالو کې په احکامو کې وهم بالاخره او ضي فاخره باندې کافرون کافرانو وبينهما حجاب او قم يذدي دوارو درو کیبا حجاب فردوي وبينهما اي وبين اهل الجنه واهل جهنم حجاب قم يذ اهل الجنه او قم يذ اهل جهنم کی حجاب یو پردوي د پردې نه مراد هغه باونډري لاين دی د جنت او د جهنم په منځ کې یو غټ دیوال دی لوی ځای دی چې هغې ته میدان د اعرافو ته ویلی شي نو څه کسان به په دکه اعراف دي وعلی الاعراف او په اعراف باندې رجال څه سړي به وي یعرفون کلا چې دی به پېژنې کلا هر یو فریق لرا تنمين يوديه كلا من اهل الجنه واهل جهنم دا اعراف ولا حضرات لي نذيب جنتيانم في جنن بجنتيانو علامات بان او ذيب جهنميانم في جنن بجهنميانو علامات بان يعرفون ذيب في جنن كلا هر فريق لرا بسیماهم فعلامت داغوی دا جنتیان با خپل علامت وی دا جهنمیان با خپل علامت وی دا جهنمیان رو علامت سره یوم تصوت وجو مخود بیتر توری او دا جنتیان مخونا یوم تبیض وجو مخود بیتر سینی د جنتیانو مخونه هغه به تروتازه وي وجوه یومئذ ناظره مخونه به تروتازه وي پړکېږي به او د جهنمیانو مخونه به وجوه یومئذ باسره مخونه به بالکل داسې ته به وایي کوم وخت ولا دی پو ولا پنډه جوړ کړی دی بالکل رانه پوه شوي به وي باسر هغې ته وایي چې په دې تندي کې به زماره لونجې پکې راشي چارکتر خو ده نیکو له ولاړ داسې که نه نیکو له په سترګو نه تور کړي په مخ باندې څنګه چې دا مخ روان جوړ شي چې دا مخ پیدا کړي شانتي ووجوه یومئذ باکره تظن ان یفعل بها فاکره دا علامات دي په دې علاماتو کې څه دي نو ځکه اصحاب اعراف کې دي نو دوی به مکالمه وکړي د جنتیانو سره ندا اهل اعراف او د جنتیانو کوم یسکی مکالمه هغه ذکر کوي ونادوا او اواز وو کی دا اهل اعراف اصحاب الجنه جنتیانو تا ان سلام علیکم چه سلام دی پتا سبانی لم یدخلوها دی بنی داخل شوی جنت تا وهم یطمعون او دیبا توقولری حالان بلا جنت تا ورغلی دی خو توقو بی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ أَوْ فَاوَحِ شِرَاوَالُ لِشِي سَرْجِدُدُوِي تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ جَانِبْ جَهْنَمِ يَانُكَ نُقَالُ أُبَوَائِ دَا أَصْحَابِ آرَابِ رَبَّنَا اِرَبَزُ مُنْغَ لَا تَجْعَلْنَا مَمَنْغَرْ زَيْ مُنْغَ لَلَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دَخَلْكُ بَيْنْ سَاقُ سَرَا نو د دې لپاره خو دواړه امکانات سره کنه اگر چې توقع وې دای چې جنت ته بوزو ولیکن امکان هغه جهنميان سره لګې دو اون نه نو سوال وکړي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين یا الله دې که څنګه سره مونږ کې یا الله دا جنتیانو ته مونږ ورولېږي دا اصحاب اعراف کی څوک چې جنت ته داخل شي ویني او د جنت توقع بدري او دا سوال بکئی چه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ زمان دا حشر دا کفار سرمکے لدہ کم خلق. نو اقوال اغفر کے گاندی یو قول دا چه دا اصحاب الفترت تی فزمانه دا فترت کې چې کم خلق اغمړي خو لیکن هغه شرک نه کړی، کفر هغه نه کړی، نو دغه خلق دی به وقفي طور عارضي طور په اعراب کې وي، بالآخر به جنت ته داخلېږي. بل قول دا د دې نه مراد مدیونین حضرات دي، قرضدار حضرات چې مرګ پر راغلی او قرضې دي ادا کړې، پردې هڅې دي ادا کړې، نو دی به وقتي طور په اعراض دي، بالآخر به جنت ته دي. بل قول دا دی د دې نه مراد اطفال المشرکین، د مشرکینو ماشومان هغه ته نه مراد دي. خدا قول ضعیف دی ذکر راجح قول د جمهور په نسبت باندې هغه داري چې اطفال که د مؤمنانو دي که د مشرکینو دي، نو دا به بهر حال په جنت کې. او دلته کې لفظ اطفال نه دی، رجال دی. د رجل اطلاق په بالغ باندې کی، په طفل باندې نه کی. او بل قول داري چې د دې نه مراد مؤمنان د جنت، د مؤمنان دي د جناتو، نو دی به په اعراب کې ابتداء او بیا وروسته به جنت ته داخل وړی شي. او بل قول دا دی چې د دې نه مراد هغه خلق دي چې د هغوی حسنات او سیئات برابر دي. من استوت حسناتهم وسیئاتهم، یو طرف ته نیکی کړي بل طرف ته ګناهونه هم کړي، د دوی د حسناتو او د سیئاتو موازنه کی هغه برابر وکړي دي. نو وقتی طور دوی به په اعراف کی او بیا به جنت ته داخل کړي شي. عام مفسرینو حضراتو دې قول ته ترجیح ورکړې ده. امام قندلسی رحمۃ اللہ علیہ البحر المحیط کے لیے قول ترجیح ورکړې ده. اړوند مکالمه شوه د اصحاب اعراف د جنتیانو سره، ورپسې د اصحاب اعراف مکالمه ده جهنمیانو سره. ونادى اصحاب الاعراف او اواز اوتي ملغري د اعراف الرجال اصلوطا يعرفونه سديبا في جني اغيلرا بسي ما هم فالا مدهوي چه اغا ده مخ توروال غي او ده کشان ته ده مخ اغا چه کم دنو بدنما وال غي. قالوا ابوائي اصحاب اعراف ما اغنى عنكم جمعكم هزفون اقلاد تاسنا جمعیت تاسو وما كنتم تستكبرون او تكبر تاسو. ما نبی کوي ما اغنى عنكم هزفون اقلاد تاسنا جمعكم اکثریت تاسو، تاسو په دنیا کې ډیر وای نو څه چلو شو، اوس په جهنم کې ډیر یې نو څه چلو شو، تاسو ته کومه نجات در نه کړو. او ما کنتم تستكبرون و استكباركم او استكبار تاسو ما مطلب کوي په هغه جمعكم باندې وراته شي. او یا د جمع نه مراد هغه جمع د اموال کې مصدر کوي. ما اغنى عنكم جمعكم اي جمعكم مالكم حزف اونکلا د تاسو نه هغه جمع کول تاسو مال لرا، تاسو ډیر مالونه جمع کړل، تاسو دنیا کې ماده پرستۍ اغستې وای، او تاسو ګر ډیر مال او دولت وو، نو هغه ډیر مال او دولت خو تاسو بچ نه کړئ. او وما کنتم تستکبرون، او هغه استکبار ستاسو تکبر ستاسو. او ورپسې به مزید ملامت لیکي چې وایي د دې مؤمنانو په باره کې به تاسو قسمونه خوړل چې دا بدبخته خلک دي، دا بدقسمته خلک دي، دا د خدای د رحمت نه لرې خلک دي، تاسو به دا وي قسمونه به مو خوړل. خو نن ورته وګورئ چې هلته الله تعالی څه ویلي، ادخلوا الجنه، تاسو جنت ته داخل شئ. دا نیکان خلک وو، دا د الله تعالی خوښ خلک وو، او دا مقرب خلک وو. تاسو باندې د سپک کتل نو ها اولای کی اشاره مؤمنانو ته. ها اولای الذین آیاتها کسان دی اقسمتم چې تاسو با قسمونه کول لا ینالهم الله برحمت چې او باندې رسیږي الله تعالی دوی ته برحمت پس رحمت باندې. دا د خدای د رحمت نه لري خلک دي، دا بد قسمته خلک دي، نو دا هغه خلک نه دي. ادخلوا وقد قيل لهم، وقد قيل لهم، حالان کې دای په ویلې کې ویلي چې ادخلوا الجنه تاسو داخل شئ جنت ته، لا خوف علیکم نسره یره په تاسو باندې، ولا انتم تحزنون او نه تاسو غم جن شئ. دا خوش قسمته خلک دي، دا کامیاب خلک دي، تاسو ته کامیاب ناکامیاب ښکارېدل او په خپله ناکام وي زیاده ته کامیاب ښکارېدل. ورپسې مکالمه د جنتیانو او د جهنمیانو په منځ کې آخرنۍ مکالمه. ونادى اصحاب النار او اوازو کی جهنميان اصحاب الجنه جنتيان تا سب وای ان اخیزو علینا دا چراتوی کی پمنگا وانی من الماء دو عبود جنتنا من ماء الجنه دو عبود جنتنا او مما یاد آسنا رزقهم الله چې درکړی دي تاسو ته الله تعالی من الاطعمة والنعم. نو په دې کوم علقتها تمنا وما ان باردا قاعده چلېدلې ده، ځکه د اوبو سره حفاظت ذکر کیږي او د قرآن دپاره انکار راځي حفاظنه. افیضوا علینا من الماء او حلقو مما رزقكم الله، او یا را اوغورځوئ مونږ ته مما د هغه خوراکونو نه رزقكم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تعالی. څه خیال به مو وساتئ که نه، کم از کم په دې دوو کارونو کښې یو کار وکړئ که نه، مانیا ترخول وده ښه په دې دوو کښې یو کار به وکړئ که نه، یا اوبه راکوئ یا راغې د خوراک څه شی راکوئ څه خوراک دی که نه. دا مینت په کوي جنتیانو ته هغه بوته معذرت وکړي. قالوا ابوائي جنتيان ان الله حرمهما بيشك الله تعالى حرام کړي دي دې دواړو لرا على الكافرين په کافرانو باندې. د حرمت نه مراد منع ده، ځکه هغه حرمت او هغه حلت چې بندگان په هغې باندې مکلف دي نو دا د دنیا سره تعلق ساتي، دې نه مراد منع ده. منعهما علی الکافرین، دا یې بند کړي دي په کافرانو باندې، دا تاسو ته نشي میلاویلی. په کومو کافرانو باندې؟ ورپسې صفت کاشفه دی، د کومو خلکو مذهب او دین چې هغه لهوه وه او هغه لعب و او دنیا دوکه کړي وو. الذين فاكثروا باندي اتخذوا دينهم كذي كرذول دين فلرا لهوا تماشا ولعبا او لوبا. بعض ذي طول جوان دجوان موقف او دجوان منشور اغلب ولعب تو جزاد زندگی کے منشور اگر لہو او لعبو نو اللہ جل جلالہ پا دی باندی لکہ جنت اگر پی حرام کردے دی جنت اوو او دی جنت مراد اگر پی بند کردے دی لہوان ولعبان نسا مراد دے نیو مانا دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ مراد کنا خود ساخت تحریم او خود ساخت تحلیل لے دا لہو اولاری تی نددائی زندگی پلی کی تیرے شوی زندگی پشر کی پیلی کی تیرے شوی سددہ سے خلق و دفارا تو جنت سمجھونے نہیں چلے کہ دا اغیر زندگی پشر کی پیلی کی تیرے شوی او بعد مفسرین حضرات وی ذا لہوی او ذا لعب نمرات دی اغا عبادات کی وما کان صلاتهم عند البیت الا بکا او متصدیہ سیٹیانی او ساری او سانی قبول داد دی عبادت نچہ دچا دین اغا عبارتی دی زنا دا ساننا او دا چاہ دین اغا عبارت کی دا سیٹھیانونا دا دین صاحب خلق تی دیتا دا جنت اغا سولکونا نشی ملائی دے جنت خود اغا خلق کو زائد ہے چی اغا سنجیدہ خلق تی او اغای سنجیدہ شے اختیار کرے چی ایمان دے اعمال صالحہ دی الذين فآكسانوا باندي اتخذوا دينهم سدئي قرزول دي دين فلرا لهوان يو تماشا ولا ربا او يو لوبا ذاكي دي دين مراد دي دين نوارسيش يو بلتو دي دي دين مراد دين اسلام دي او دي تاكي اضافت اسلام شوه دي لذاكو دي بنیاد دي دي مكلفو ولیکن زید اغفل دین اسلام مذاق اڑاو کرے دا اغیر نے لوبا جوڑا کرے دا اغیر نے تماشا جوڑا کرے نو چکم و خلقو تا دین اسلام یو مذاق کاری دا دین اسلام اغاو تا یو ڈراما کاری دا او دا اغیر سر بے ڈرامی کو لے مذاق پہ اڑاو دا اغا خلقو دا پار نمی لگی دا جنت اوبو او دا جنت نعمتونا لذید نمران پہ دین اسلام شخا او دې په اضافت او په اعتبار د مکلف والی چې دوی هم مکلف چې د دین په حیثیت باندې تسلیم کی او دې ظالمانو مذاق وړاو کړی دی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکتی اتولو تی دراج وند دنیا نو فل یوم ننساهم پس نن نبی ننساهم من با پرید دوی درا کما نسو لقاء یومهم هذا لکا سرنگی چه دی ترکڑ و ملاقات درجت دوی چه دادا نسیان نمراد ترک ذکر اللہ جل جلالو بانی نسیان محال فل یوم نترکهم فی العذاب فَالْيَوْمَ نَتْرُكُهُمْ فِي النَّارِ نَنْ مَنْغَا پِرِدُو دَي دَرَ فَازَاتِ دَاسِ پِرِدُو كَمَا نَسُو لِكَا اَيَوْنِهِمْ هَذَا لَكَ سَرَنْجِي كِلَيْ سَرْكَلُ مُلَاقَاتِ تَرَجِدُ دُوِي كِدَارَ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا أَوْ بِسَبَبْ دَآبَانْ دَي چُودَي بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ چِدَایَتُنُو زَمَنْگَي انکار کولو نداد آر انکار نتیجل ہے اذا جنت نعمتنو نمحروم علی ورپسی دفع دکھوگی شدہ دیتا دا سنگینہ سزاور کولے شی نزادہ کی طرح جیاتے ہیں نزا بالکل جیاتے ہیں زکا دیتا وضاحت اور پورا پورا شویر دلائل اغاو تراغلی اسباب سے ہدایت تو مکمل راغلی دائی باندی اتمامی حجت اغا شویر نزادہ کی طور رنی سرے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ فَتَاكِنْ سَرَا مُنْرَا تَلْقَرْدِي دُوِتَا بِكِتَابٍ فَكِتَابْ بَانْدِي وَقْتًا فَوَقْتًا دے کتاب نمراد جنسی کتاب مراد دے بِكِتَابٍ فَكِتَابْ بَانْدِي فَسْتَلْنَاهُ چِمَنْغَا مُفَسْتَلْ قَلَيُوْ اَغِيْهَرَا عَلَىٰ عِلْمٍ فَتَلَائِدُ بَانْدِي هدن فدا سحال کے چه ہدایت و رحمتن او رحمتو لقوم د فرد اخل کو یؤمنو چه ایمان راڑو نو بس چار چه فائدہ غفتی دا او چار زیادے کر دے نو ظالم تا خوبا دفن ظلم سزا غم ملائی گی مجرم تا خوبا دفن جرم سزا ملائی گی او مجرم تا چه دفن جرم سزا ملائی گی دیتا جسو کم ظلم نوالا ورپسی زجر چلی پدا سے جی مشان کتاب پانی ایمان ترا راہو تو تیار تھی سی بکر ایمان نار کلی چی دا کتاب دا وعید اگر نزلاز مکی ترا شن انا او چی دا کتاب د بشارت هغه مزاج مخې ته راځي نو هله به دی ایمان ناړي د دې نړوانې ایمان ناړوونکو نه کېږي یار او چې کله د قرآن مجید د تخویفاتو او د بشاراتو او د مضامینو د هغې هغه مزاج مخې ته راځي هغه خو به قیامت وي بیا په هغې کې ایمان فایده نه کوي هل ينظرون دی انتظار نه کوي د هېڅ شی الا تأویله مگر دا عاقبت دا دی ہو ضمیر قرآن مجید ترا لیتے کتاب ترا لیتے الا تأویله الا عاقبت دا تأویل انجام دا گلے مگر دا انجام دا دی کتاب او دا انجام نمراد اگا انجام دا وعد او دا وعید دے گورو جد قرآن مجید دا وعد رشتیا دے کر رشتیا ندے ماذا اللہ او دا دروغ دے او قدا صحیح دے نیچے کلے دا انجام را چی رضا فرمی قیامت دی یوم یأتی تاویلو پارت کے چراشی تاویلو آقبت دے کتاب یقول اللذین او بوائی آکسان نسو چدی کردے دا کتاب درا من قبلو دلوان دینا قد جاعت رکل ربنا بالحق نہ اول بھی ایمان نہیں راوڑے پتہ نہ لگی کہ حقیقت سے کدھر ہو گئی رشتیا بھی کدھر ہو گئی اور لیکن کل جو قرآن مجید کا انجام مت تراش جو خدائی کی کتاب انجام مت تراشی لدائی بھی آو گئی قد جا اترکل ربنا بالحق قد جا اترکل ربنا پتا تی سرا راغلی و پیغمبران در رب زمنگا بالحق پیو پیغام صحیح باندی فَحَلْ لَنَا فَسْآيَشْتِ زَمَنْدَ پَارَ مِنْ شُفَعَاتَ سَفَارِشْيَانُنَا فَيَشْفَعُوا لَنَا فِي شَفَعَاتُكِ زَمَنْدَ پَارَ اس دخلاتی صورت سے من خود حقیقت نے انکار کرے دا خو بالکل حقیقت ہو دا پیغام خو بالکل صحیح ہو خو اس دلجات صورت سے فَحَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاتَ فَيَشْفَعُوا لَنَا او نردو یا منبا واپس لیشو دنیا تا فنعملا چی منگا عمل اکو غیر اللذی فسلاف آبان دی کننا نعملو چی کولو من دنیا کی یو دوبارہ چانس پر آتا ملاو شی بل محلت پر آتا ملاو شی ندو سجنا یادا چی سفارش مو شی لدا چی جرم مات شی او کدا کشت جرم نمات شی گی نچی او چانس را ترا کشی دوبارہ دنیا تلاو شی ندامن کی سکری دی ندام بالکل فرید ہو دی پتہ بانے بسی لار کی کیا منگا دا کفر او دا تکجیب دار کی اختیار پیدا دا ایمان او دا تصدیق کار دا اختیار فنعملا غیر الذي اے فنعمل عملا غیر الذي كنا نعمل فنعمل من بعملكم غير الذي الى وداغنا كنا نعمل چمنگل وان کولو نو دوین چاست اری پکازا وکي او دوی سمنا وکي چمن تدي او دوی موقع ملوي ولیکن ددی په حق کې بعد نه شفاعت مفیدی او نه بہت دوین چاست ملایږي بس دوی په نقصان او پتاوان کې پر ادوارو کارونه کې یوم نسکی ہے قد خسروا انفسهم فتحقيق را تيتاواني كده زانو نفل وظل عنهم او رفي بيت دوينا ما كانوا يفترون افتراد دوين افتراد كفر بشكل كي ده شرق بشكل كي او ده كشاط ده شفاعت قهري بشكل كي او بدا دين رفي يعني ده اغيبه سو حقيقت ميديا سورة اعراف کے منگا ابتدا کی ویلو درے اہم مسائل آپ کی ذکر کی یو مضمون تشجیع بیان شو دویم مضمون نفی دے شرک فعلی اغام تقریبا کافی بیان شو ورپسی بیا درہم مسئلہ نفی دے شرک اعتقادی قول والا ذات کا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور پہاڑی اور شیبا نے پویا اگر صرف اور صرف اللہ تعالی ہے ندا تلائی آپ یہ دی تصرفات کا اللہ تعالی بیان ہے ان ربکم بے شک رستاسو اللہ اللہ تعالی ہے الذی اغلا تعالی خلق السماوات والارض کی پیدا کری آسمان او زمکا فی ستت ایام فمقدار بشپگرسو کی فی ستت ایام فی قدر ستت ایام زکا آسمانون لانو زمکا نوا نظام شمچنو ندلیل و نهار دا ترتیب نو مقدار دینا مراد دے مقدار اللہ تعالی تا معلوم فی ستت ایام پر مقدار دش پبو رضو کی ثم استوى علی العرش بیا استوى اوکا اللہ تعالی پارش بانی یغشی اللیل النہار یغشی اللیل داخل اللہ تعالی شکیل را النہار پر از بانی ثم استوى علی العرش بیا استوى اوکا اللہ تعالی پارش بانی نو استواء علی العرش دا یو صفت ہے د صفاتو د باری تعالی نه او دا آیت کریمه ده د متشابهاتو د قبیلینا او د متشابهاتو مطابق د قرآن مجید وضاحت دا ده چې وما یعلم تأویله الا الله د دې په حقیقت باندې ددی پا اصلی مراد بانی صرف او صرف اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نمانگام دعوائیو استواء علی العرش داد اللہ جل جلالہ صفت تھے او دادے دا متشابہاتو دا قبلینا ددی مراد سدے مراد حقیقی سدے ددی اصلی مفہوم اغسدے نپائی مانے اس حکم کوئی وما یعلم تأثیلہ ان اللہ فدی مانے اللہ کوئی اور متاخرین حضرات آئی تعویل کئی متقدمین حضرات پدا سی قسم آیتن کے اغید تفویض نکار اخلی دا تفویض دک کا مانا رہا چی پدی بانی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کوئی منګه په دې باندې د سره نه کوو. او متأخرین حضرات هغه تعویل کوي نو تعویل بیا داسې پکار دی چې هن ام الکتاب محکمات دي نو دا مرکزي حصه ده د فرض کتاب الله نو د متشابه کا معنا کولی شي نو د محکم په روان کې به کولی شي چې د محکم نه خلاف نه نبیا تعویل دا کوي ثم استوى او بیا غلبه وکړه الله تعالی على العرش په عرش باندې نو عرش کوم د الله جل جلاله په قبضه کې دی الله تعالی پیدا کړل او په عرش باندې د خدای غلبه ده سرنګي اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي زمکه الله تعالی پیدا کړی ده د شپې او د ورځې ترتیب الله تعالی پیدا کړی دی نظام شمسی الله تعالی پیدا کړی دی دا ټول د الله جل جلاله په تصرف کې دي په اختیار کې دي دا عرش هم د خدای په اختیار او په تصرف کې دی د سیاق او د سباق په اعتبار سره دغه مفهوم شو زکا پا دے آیت کریمہ کی نفی دے شرک اعتقادی دا بیان دا تصرف دا باری تعالیٰ دے کہ ٹھول کائنات دا خدای پا اختیار کری دا خدای پا تصرف کری دا سیاق او دا سباق پا اعتبار پر ادھا کمانا ہے ثم استوى على العرش فا محاوراتو کی دا عرش اطلاق دا پا سلطنت پانی کی دا پا عظمت پانی کی د دې اطلاق په اقتدار باندې کیږي پلانې د کورسای د پاره منډوي د تخت پاره منډوي معنا څه بادشاہت د پاره د غلبې د پاره د تسلط د پاره دا مفهوم دی دا محاوره ده باقی ده نو الله تعالی مستوی دی په تخت باندې معنا څه الله تعالی په ذات خود حکمران دی الله تعالی خدای تصرفات او الله تعالی خدای اختیارات مخلوق سره دي منتقل کړي حکمران الله جل جلاله په ذات خود دي متصرف الله جل جلاله په ذات خود دي خدای اختیارات او خدای تصرفات الله تعالی اجازه ندي ور منتقل کړي نه فرشتو ته نه انسانانو ته نہ جنات ہوتا نہ مقربین ہوتا نہ غیر مقربین ہوتا نہ انبیاء کرام ہوتا نہ صدیقین ہوتا نہ شہداء ہوتا نہ صالحان ہوتا حکمران اللہ جل جلالہ پر ذات خود دے خدائی تصرفات اللہ تعالیٰ کس چاہتا نہیں بول کرے نور پسی پبل رہے گی سورہ اعراف کے بعد آشی کہ یدبر الامر انتظام الله جل جلاله په ذات خود کوي نو نه اختیارات لاس ته ورکړي دي نه منات ته ورکړي دي نه عزا ته ورکړي دي او نه هوبل ته ورکړي دي نه یعوب ته نه نصر ته نه وط ته نه سواع ته نه انبیاء کرامو ته او نه اولیاء کرامو ته نہ جوندو تا او نہ وفات شدہ ہوتا اختیارات ټول الله جل جلاله سره دي دا مقصد دی چې ثم استوى على العرش مستوی دی الله تعالی په عرش باندې الله تعالی په ذات خود حکمران دی نزا دا مقسمات و پرانا کی مفهوم شو. او دا عرشنا متعرف عرش اغسل، سخت اغسل، غرفی مانا اغسل. دا عرشنا متعرف عرش اغسل، سخت اغسل. او بیا دا اللہ جل جلالہ دا پارا جسم ثابت ہوئی. او بیا دا اللہ جل جلالہ قیام، استواء پا مانا دا قیام را دی. او استواء اغفا مانا دا ناس را دی. حتی اذا استوجتم علی ظهورها، شکی نیتا سو پشاگان دا غی برابر شئی. لفیاد اللہ تعالیٰ دفار جلوس ثابت ہو یا قیام ثابت ہو نلیسا کمیتی ہی شئئن دادا محکم خلاف محکم وی لیسا کمیتی ہی شئئن. نو دا محکماتو خلاف دي، نو دغه طریقه هغه ټیک نه ده. ان ربكم بشكر استاسو الله الله تعالى الذي الله تعالى خلق السماوات والارض كي پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه في سته ايام په مقدار بشپ ګورلو کې ثم استوى على العرش او استواء کړی دا پارس باندې يغشي الليل النهار خوریشتي لرا پرس باندې شپه پرس باندې خوره کړي نو نتیجه رز ځنډه شي شپه اوږده شي. دیکھ دو ترکی بچے گئی شیخا یغش اللیل بن نهار ندک مانا یغش اللیل خوری اللہ تلاش کیل را پرز بانی نو نتیجہ شپاو دشی رد لندش. او دا تم ترکیب کی دیشی یغش باللیل ان نهار خوری پشتی بانی رد لرا نجاو بی حق مانا شی یغش باللیل رب ورئی اللہ تعالیٰ پشپی بانی انہا ربی لرا نو نتیجتا رب گوگلشی او شپل اندش لکہ جی نکی. یتلبوہو او طلب کئی ہر واحد تزید وارونا حسیسا بل لرا حسیسا پتیز باندی. یطلبو کی ضمیر دا واحد فا اعتبار کل واحد باندې راجی کئی لیل او نهار پا او ہو ضمیر اگر راجی کئی آخر پا. یطلبو کل واحد ال آخر لکی هر واحد بل لرا لکی هر واحد بل لرا حسیثا اے سریعا انتہائی تیز ہے سرا فا اغد رضی پا طلب کی او رض اغد شفی پا طلب کی شفی پسی متصل رض دا کی دلی او رضی پسی متصل شفا دا کی دلی. یطلبوہو حسیسا طلبی ہر واحد بلرا حسیسا تیز ایسرا نظام ازام اللہ تعالیٰ پیدا کرے ورپسی دا اشم اتف اغب سماوات پانگلی. ان ربكم الله الذي خلق الشمس والقمر والنجوم ساتو رب آغا ذاتو چی پیدا کرده الشمس نور لرا والقمر او سمائی لرا والنجوم او طور لرا مسخرات بامره فدا سحال کے کتابی دی فوکم داللہ تعالی بانی مسخرات تابعات تابعی بی امری حکم دا اللہ تعالیٰ بانی دزیر آخات دل دزیر پریوتی دل دا طول دا اللہ جل جلل کو حکم بانی. الا خبردار له خاص الله تعالی د پارا الخلق صفت خالقیت ته والامر او صفت امریت ته نو خالق لكل شيء الله تعالی دی او حاکم اعلی هغه د الله جل جلاله ذات دی بادشاہ او حکمران د ټول کائنات او هغه الله تعالی دی نو د خلق نه مراد صفت تکوینی دی نو حاکم تکوینی الله تعالی دی او د امر نه مراد تشریعی حاکم تشریعی الله تعالی دی د ټول کائنات او خالق الله تعالی دی د ټول کائنات داغه د پا مقنن هم د الله جل جلاله ذات دی قانون په پیره خدای ته دی د دې وجه نه خو زمونږ مشران علما حضرات د کوم د سیاست کې نه وی کنه جمعیت اله او جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام څکه دا کائنات خدای پیدا کړی دي حاکمی او تشریعی الله تعالی پکار دی خالق دې کولی شي الله تعالی دی نو قانون به کوم چا چلیږي او دې خدای چلیږي فلا له الخلق خاص دی الله تعالی د پاره الخلق صفت خالقیت دی ولو الاول والامر او د پاره صفت امریت دی تبارک الله برکت والده الله تعالی رب العالمین چې رب مخلوقات دې ادعوا ربکم دا نتیجه ده د ما قبل چې دا ټول امور او ټول کارونه الله تعالی کوي نو د بدلې مستحق څوک دی هغه د الله جل جلاله ذات دی ادعوا ربكم برنا كوي رب فلسا تزرعا فاجزا سرا وخفية او فقط سرا انه شان داري لا يحب المعتدين يا انه بيتكا دل تلاتري لا يحب المعتدين محبت نساتي تتجاوز كونك سرا نتبالني لفارة دو صفات بكاري جوداك اجزي سري تكبر بلني او بل دا چې په پټه باندې سرلم نو په دعا کې جهر په بعض موقعو کې هغه صحیح دی جایز دی او لا پکې اخفا ده انه لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين نخوخي الله ترى تجاوز كونكي المعتدين في الدعاء لكم خلق اي اعتداك في الدعاء في نده اعتداك في الدعاء دفار سورة نجوميه يو تجاوز داره چې دعا کولی شي خو تضرع په کې نه وي تکبر سره یره په کې نه وي غفلت سره وي او دویمه دا چې پای کې جهر مفرد وي جهر مفرد چې انتهایي تیز وي چغې ایستل او درېمه دا چې هغه بلنه یې خیر الله ته دا ټول په اعتدال کې داخل دي ولا تفسدوا في الارض تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې بعد اصلاحها وروسته د اصلاح د دینه نو ولا تسکدو فی الارض بالشرک والمعاصی بعد اصلاحها بالتوحید والاعمال الصالحہ. وادعوه بلنا كوي الا ثلاثا خوفا فيرسرا وطمعا او اميسرا ان رحمه الله بذكا رحمه الله تعالى قريب مزيد من المحسنين نيكانوا. ورطي مزيد دلائل دو قدرت الله تعالى. وهو الذي تعالى تلاها ذات يرسل الرياح سرالي بهوا غاني بشرن زیری ورکون کی بین یدی رحمتی روان دی در رحمت تاغنا در رحمت نمراد باران دی نوچی باران را روانی داغی نروان دی مزیداری حواگانی چلی حتی تردی پوری اذا اقلت صحابا شروچتی کی صحابا وریدو للا سکالا درنو للا اقلت حملت زمیر پکې ریاض کا راجی دی دک هوادانی چې اگر اجوشی نو درنی وریا دی روچه دیگی او را روانی چې کم زی باران پکار دی اگر زی تی رو رسی حتی تتی پوری اذا اکلت چی روچه دیگی دا هوادانی صحابا سکالا وریا دو درنو لرا سُقْنَاهُ بُوزُمُنْغَا تَكَوَرْيَكُ لَرَا لِبَلَدٍ مَيِّتٍ يَوْخَارْ اُجْتَا يَوْخَارْ مَرْتَا یعنی اُجْتَا. لطف عبارت کے التفاق سے حَتَّى اِذَا أَقَلَّتْ صَحَابًا سِقَالًا د اقلال نسبت هغه هواګا اوتو کو او بیا د څوک نسبت هغه ځان ته کو چې مونږه بوجو زکه خالق ته د څوک الله تعالی دی او دا وجد دا هواګا دی دا یو څه ویل سوک ناهو بوز مونږه دا وای ګلرا دې بلد میتن یو خار اوستا فانزلنا به الماء فقط نازل کومنگا به پدک خار باندې الماء باران لرا فاخرجنا به پس منگا رو باسو پدی اوبو باندې من کل الثمرات دار قسم میونا لذا ټول کار الله تعالی کوي د هواګانو انتظام کړل دي د وریځو د روښتور د پاره د وریځو د حرکت د پاره او بیا د وریځو نه الله جل جلاله د باران نظام مقرر کړل دي چاہے تر میوي کې د باغاتو کې فصلونه کې دي دانې او تر کې دي نو د قضا مستحق د باران نه دي بل څوک نه. دې دلیل سره دوه مسلې هغه ثابتې یو توحید د باری تعالی قدرت او تصرف د باری تعالی او وسره وسره مسله د باب بعد الموت نو کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. څنګه چې ځمکه عادل کول کوچي هغه مړی باران کوچي فایده کې د انبار صلاحیت پیدا شي فصلونه دینه پیدا کی نو دک کسان تیبا اللہ جل جلالهو دا ارواح و تعلق دا ابدان سر قائم کی ادائی بجوندی کی سرم دیئے چی دا فصلون و امباد کے دزمکینا نو دک کسان تیبا دا مرو احیادا او اخراج کے دزمکینا فدے کے اس فرق نیشتر او علت مشترکہ بکی سے شرے آپ کی قدرت سے نو اخراج الموتا دا احتیاط کو پس باندې ف اخراج د ثمرات باندې اخراج د ثمرات دا مقیس علیه او اخراج د موتا دا مقیس او علت مشترکه قدرت کامله. بعضی سادهګان وای کیاس د شیطان کار دی دا خود خدای کار دی صحیح کیاس دا څه کار دی دا خو الله تعالی پیش کړی دی مزید مزید علیہ سرے مزید سرے علت مشترکہ سرے نو غلط پیاس کو زیادہ شیطان کار او صحیح پیاس او کو صحیح رہے کذالکا دغرنگی نخرج الموتا من بارا و باسو مڑو لرا دقبروننا لعلکم صدق کرون دید پارا چنسیت قبول کئی ساتو دا درہل دا تذکر بیان کی چنسیت قبول کئی نصیحت څوک کبلې او څوک نه کبلې نو سره کې جسم کې دوه قسم دي باران خوشي یو هغه څه کوي چې هغه اومځي هغه ځخه دی باران خوشي د پای کې قیمتي قیمتي فصلونه هغه پیدا شي قیمتي قیمتي میوه پیدا شي او یو څه کا بیکار دی پای باندې باران خوشي نو بس بیکار میکار څه او ګچولي مچولي پی او درب رب تو او دا کسان کی اصلی مصیب ان عرب کے رو نہ دا اللہ جل جلالہ دا طرف نا دا وحی کم باران را شروع دے نہ آغ وحی دا کتاب اللہ پر شکل کی تراشی نہ پخل کو بعد وہ مختلف اثر ہو کی یو آغا خلقی چی دا اغی ذہن اغا خرابی دای مثال د بنجر اسمتی د بیکار اسمتی د سیموتور اسمتی نه بس پای کې شکوک پیدا شي پای کې شبهات پیدا شي پای کې کفر پیدا شي پای کې شرک اضافه راشي پای کې نفاق پیدا شي دز جن پیدا شي او چې کوم خلقو ذهنونه او زړونه هغه صالح وي او برابر درته دي نه پای کې ایمان پیدا شي پای کې زیادت پر ایمان پیدا شي پای کې اخلاص پیدا شي پای کې تقوا پیدا شي او پای کی استقامت علی دین اغا پیدا شی والبلد الطیب او خارا والبلد الطیب او خار عمدت دے ذکر دا خار دے مراد دے نظمت را اے والارض الطیبتو اس مکہ در خیر دے جلا خارا در خیر دے جلا عمدت یخرج نباته راوزی گیا دد بإذن ربه په حکم د رب دد باندې والذی او آغه خار خبثا چې آغه خبیث او بیکار ای خبثا ای خبث ترابه چې بیکار ای غیر زرخی کوي خاوره د هغې لا یخرج نباته الا نکلا لا يخرجون راوزی گیا دو الا نکدا مگر بیکارا او فضل شے کذالک دارنگی نصرف الآیات بیا بیا بیانو منگا آیاتن لرا لقوم دفر آخلق یشکرون چی شکر اباسی آیات نمرات امثال کری ذکر تمثیلی انداز سرنګ چې خاورت وک قسم ده زرخیز او غیر زرخیز د دې کشان چې زړونه اوم دوه قسم دي یو زرخیز دی یو غیر زرخیز دی یو صالح دی او یو خراب دی تر دې ځای پورې درې مسائل هغه بیان کړي بیا موږ وی ورپسې به واقعات انبیاء کرام بیانی کی په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب باندې نو دوم بنای واقعات ذکر کیږي د نوح علیہ السلام او تعالو کې د درې مثالی سره جهال پر غیب او متصرف ذات تبارک تعالی توحید د نوح علیہ السلام بیان کړو خپل قوم ته او نبی د شرک کړي وا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لقد ارسلنا نوحا فتاك فرا لغلو من نوح عليه السلام الى قومه قوم داغتا فقال قدوي يا قومي اي قوم دما اعبدوا الله عبادت كوي الله تعالى فقط ما لكم نشتري ساسو دفارا من اله سوك معبود غيره سوى ددنا اني اخاف عليكم بشكا زياريكم فساسو بامي عذاب يوم عظيم دازاب درجلوينا رضی دا کی نحوی اعتبار سره یو مسله سره یاد ساتي روان یو ځای کې تیر شو جر جوار رضی دا کوم جر جوار دی انی اخاف علیکم عذابا عظیما دا عظیم دا صفت یوم دا صفت یوم نه رہی پاتې کیږي دا عذاب دا عظیم دا صفت دا عذاب دی و جر پر اغلی ده جواب ده وجنا زکا ده ده گواندی اغل مضافن الهی ده مضافن الهی بانی جر را ده بتا جر جواب شو قرآن مجید کی رازی قال الملعو قوی سردارانو من قومه دو قوم ددنا اننا لنراک بزکا منگوینو سالرا فی ظلال مبین پر گمراہ اختارکی قال قول نوح علیہ السلام یا قومی اے قوم زما لیس بی ضلالت نشتره فما باندی گمراہی اس قسم ولیکنی رسول لیکن ذات صادم لرب العالمین تجانبات رب مخلوقاتنا ابلغکم رسالات ربی رسوم ذات تاسطا پیغامنا درب زما وانصح لکم او خیرخواہی لکم ساسو دفارا و اعلم من الله ذويكم در جانب الله تعالى ما خبر وان الا تعلم تصفن کوئی گئی زکا تاس ترا حصے او تاس ترا عقل لے او ما ترا وہی عمدہ ور پسے دا مشہور اشکال جواب ہائی وسیع مستان قوت نہ تسلیم ہو ولی سرا جڑی تب اشاری او بشریت او پر اثر کی منافات ہے بشر کے غبر نہیں کرے نہ ہو تو جواب ور کو ویدا خبر استا سر پر حیران کون دا کہ بشر اگر تم نبی غمبر شو رہے او عاجبتم آیا تاسو حیران شوی ان جاءکم ذکرن دا چراغل جائے تاسو تا ذکرن وحی نرلت دیکم دا جانبات رفتا سنا على رجل فيو سڑی باندے منکم دا جنس تا سنا لینذرکم کیر در کتاسو تا ولتتقو او دید پارا چتاسو زان بچے دو کفرنا ولعلکم ترحمون دید پارا چراہم کو پیشی پتاسو باندے دا خبر تاسو لپاره حیران کوم دا خبر د حیران کیا ده نه فکذبوا پس دای نسبت د دروغو کدتا فانجیناه پس منگا نجات ور کدتا والذین معه او آتکان ساچد سرو فیل فلکی پکشتای کی و اغرقنا الذین او منگا غرقل آتکان کذبوا بی آیاتنا چنس پر دروغی کرو بی آیاتنا احکام زمنگتا انهم كانوا قوما عمين بيسكاو دي خلق عمين رانده يو لفظ اعماد او بل لفظ عمي فاعل وزن صفت مشبہ نو بعض اہل لغت حضرات پکے فرق ہوئے وہ یو رضوار دے تو سرگو اور یو رضوار دے تو سرگو یو آدمی بسارت سے اور یو آدمی بسی رہتے نو چکم کس عظیم البصری سر کی کار نہ کہے ہی سر کی کار نہ کہے نہ اغت اعمال ویلی او چې کوم کس عدیم البصیرت وي فاقد البصیرت نه هغه ته ویلی شي عامی. او عنین دا اغی جمعه لئنهم کانو قوما عنینا بیشک او دا خلق فاقد البصیرت بصیرت پکنو بالکل سلونا یتفاهم نا بالکل خالی او بعد اهل لغت حضرات کوئی تو پدی کیس فرق نہیں کرے عامیون او اعماد آیو شیر لکا خزرون او اخزر چلا یو شیر خزر امشین تبیرشی او اخزر امشین تبیرشی نعانیون امرون تبیرشی او اعما امرون تبیرشی ورپسې دویم دا واقعه ذکر کیږي د هود علیه السلام او د دې تعلق هم دی د دغه درې مثالې سره. نفی د شرک اعتقادي مقصود ده او ارسلنا ورته مقدر دی و ارسلنا الی عاد اخاهم هودا وَإِلَىٰ عَادٍ أَوْ لِبِلْعُمْدَ عَادِيَانُكَ أَخَاهُمْ رُدُدِي هُودَ هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ أُوِي هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا قَوْمِ اِقْوَمْ اَزْمَا وَعْبُدُ اللَّهَ عِبَادَتْ كَوَيْتَ اللَّهَ تَلَىٰ فَقَدْ مَا لَكُمْ نِشْتَرِ السَّاسُ لَفَارَ مِنْ إِلَهِمْ سُوْكْ مَعْبُودُ غَيْرُهُ مَا سِوَادَ دَنَا أَفَلَا تَتَّقُونَ آيَا سَاسُ زَامْنَ بَشْكَوَيْتَ شِرْكْنَا قال الملأ اي سردارانو الذين اسردارانو كفروا من قومه تكفر كلو دقوم بدنا كنا لنراك بزكا منغوينو تالرا في سفاج فحما كتكي وإنا لنظنك بزكا منغمان كو بتاباني من الكاذبين تدروغ دنونا كتا دروغ وائي كدا توحيد والا مسألة بياني ندام كتا دروغ وائي او کله خپل رسالت دا وته ندام په دروغ وای. قال او يهود عليه السلام يا قوم اي قوم زما ليس بي صفاحه النشر په ما باندې هیڅ قسمه به وکیا ولكني رسول لكن ذات زما من رب العالمين د جانبات رب مخلوقاتنا وبلغكم رسول تاسوتا رسالات ربي احكام رب زما وانا لكم او زين تاسو دفارا ناصح خيرخوا امين امانت گر زه دروغ مرو نه وایم سو فیصد د خدای خبره تاسو سره رسوم او تاسو سره هیڅ خیرخواهي ده. نړوان دي نوح علیه السلام وی انصح لکم او هود علیه السلام وطوی و انا لکم ناصحون زست تاسو لپاره ناصحین. نو د داعی د پاره چې دی د خیرخواهۍ جذبه دا ضروري ده دی به د قوم سره انتقامي رویه نه اختیاروي بلکې د خیرخواهۍ د ناصحیت رویه به اختیاروي هله به کار کېږي. ورپسې د دی ما مشهور اشکار د هغې نه جواب او عجبتم آیا حیران شویی تاسو په دې خبره ان جاءكم ذکر دا چې راغلی دی تاسو ته نصیحت یعنی وحی نظر ربکم د جانبه د رب تاسونه علی رجل منکم په یو سړي باندې د تاسونه لینذرکم چې دی یره درکړي تاسو ته د دا خبره خو د حیرانتیا نه ده. په دې کې د حیرانتیا څه دي؟ وذکروا یا کیداسو اذ جعلکم خلفاء فآوکیت اوغرزول تاسو الله تعالی خلفاء نائبان من بعد قوم نوح رسو دو قوم نوح علیہ السلام نا وزادکم او سیوائی کیداسو فی الخلق بجسامت کی بسطن ففر خیسرا اللہ تعالی دا تاسو غټ غټ ابدان غیر نظر کړل فل خلقی فل جسمی او یا فل خلقی فل مخلوقی او سیوائی کوئی تاسو فل خلقی پا مخلوق کی بس سن پا پرا خائی کر نور قبائل شو نور قومنو شو اغدم رضیات نوی سمرا چی پیلاو او وسط اغتاسو تا اللہ تعالی در کر زیادت کوئی آبادی مو زیادت در فذکروا آلاء الله فاستغفروا لكي نعمتنا الله تعالى لعلكم تفلحون دي دفارا چکانیا شئی قالوا دیئوئی اجئتنا آیا سارا تلکڑی منگتا لنعبد الله وحده دي دفارا چمنگا عبادتو قود اللہ تعالى یکیوازی ونظرا او منگا فیلو ما اغفضایان کال یعبدو آباؤنا چی عبادت دے کو پلاران از منگا منگ پل آبائی دا آباو اجدادو آلیہ قیدو او صرف چیو خدای عبادت شروع کو تا دید پار دا گرے فأتنا پسراتلو کا منگتا بما پا اغازاب باندی سردنا جتے وعدتے زمن سرا ان کنتا من الصادقین کجر تیید ری سنونا سردنا کد وعدا یعیدونش کتی وعدا کے زمن سرا وعدا یعیدو وعدا او کد وعید نشی لکی ما تعیدونا کی ما تحوکو کنا بیدی کتا دنکی را کے مستفاد لباندی کتا سو خبر تسلیم نکلا سا قدر بن رہی نفتنا پس راسل کا منگتا بما پا آزار ماندی سردنا کی تخلیف را کے منگتا ان کنتا من الصادقین کچا سید دری سننا قال ربي هود عليه السلام قد وقع عليكم فتاتي سرا ثابت شبه ده پتا زبانی من لکم تو جانبا درستا سنا جتن پر کی وغضب او سار درج استمرار د کشرک ته او د شرک په نتیجه کې د کومه د جبریت ته هغه تنا مراد الله تعالی پتا زبانی پر کہا باندې کړی فل اغضب او موت جباریت در باندې راغول لري نو دي کې رسو کو او یا ذکر درجه سے او مراد تے نہ پتہ درجه تا عذاب تے نہ مراد چې دا تاسو په کومه پرېته کې اخته د دې پتہ هغه در باندې ثابت شي ویل د خدای د عذاب یقیني مستحق دی او غضبون دا به اصل تفسیری شي د ما قبل لپاره درجه نمره بدله درجه چې عذاب دی نو قد قد وقع علیکم من ربکم عذاب و غضب واقع شوی د پتا سو باندې د جانب طرف تاسو نه عذاب او غضب د الله تعالی او چې غضب ما دې دا په څه اعتبار ته یو کوي لا راغله نو پر روان دي باندې او یې بلی در باندې روان دي اتجادلونني آیا تاسو جګړې کوي زما سره فی اسماء ان په غنمونو کې سمیتموها چې مقرر کړې دي تاسو هغې لرا و آباؤهم او پلارانو ستاسو سمیتموها انتم چې مقرر کړې دي هغې لرا تاسو و آباؤهم پلارانو ستاسو نو د دغه نمونو په حال کې ما سره جګړې کوي زوام دا ندی آلیہا تاسو وای دا آلیہا لی زوام دا دی مسمیات ندی اغا آلیہا او تاسو وای دا دی مسمیات آلیہا لی ذکر دا اسماء دے او مراد دینا دا دکا اسماء مسمیات دی چی اغا بودان اتجادلونني آیا تاسو جگا کوي ما سره فی اسماء ان فهر تاسو مونږه سميتموها انتم چې مقرر کړی دي اغیل رکاتو و آباؤکم او پلاران استاسو نمختلف بوتان اغیل وکړو اغیل چې کوم نه په هغه مناسبت باندې نمونه ایښو د چا په باره کې دا ذهنو چې دا اولاد ورکوي او د چا په باره کې دا اعتقادو چې دا باران وري او د چا په باره کې دا اعتقادو چې دا تکلیفونه او مشکلات لري کوي نو دا تاسو صرف او صرف نمونه یې دي د دې حقیقت بالکل نشته دی ما نزل الله الذي نازل كل الله ترى بها قدي باندي من سلطان دس دليلنا ما نزل الله بها ما نزل الله بعبادتها ما نزل الله بألوهيتها نزل نازل كل الله ترى بعبادت تدك أسماء تدك أسماء باني أو بألوهيت تدك أسماء باني اس دليل أو في نفسك کتا کو سرا تذکا الہ او په عبادت باندې تذکا الہ او په اولویت باندې څه دلیل او څه سند نو پېښ کړي فان تذرو فتاسو انتظار کوي دا عذاب انی ما کوم زوم دتا کو سرا من المنتظرین د انتظار کوونکو نه نو الله جل جلاله کې عذاب نازل فارسل عليهم الريح العقيم الله جل جلاله في اغسل الى وسلا فاديان مانتكم طوفان نغر فارسل عليهم الريح العقيم فانجيناه پس منغا نجا پرکا هود علیہ السلام تا والذین معه آغا مومنان تا چدد سرو برحمت منا پر رحمت باندې د جانب زمنګنا دا زمون مهرباني وره د پته ولګی دا مطیع ته نجات ورکول د په الله تعالی لازم نه لیکا او دا کوم مطلب ته د اهل یا حضرت الله تعالی او ترحم وی دا زما رحم او دا زما کرم وقطعنا دابر الذین او پریکرمنگا جلد آکتانو کذبوا بآیاتنا نسبت درو وکړو آیاتونو زمنګا تا و ما کانوا مؤمنین او نو دې ایمان راړو دي جدن او انادن مدارای کې بالکل جړاو یې ورپسې درې مواقعه د دې تعلق هم د کدرې مې دا وی سره مقصود پنا نفي د شرک اعتقادي ده فارې باندې دلیل نه نقلي دي لکه څنګه چې لومړی ډول واقعات دا دلایل نه دی او ارسلنا او مقدر دی و الى ثمود او لګره موږ ثمود یانو تا اخاهم رود دوی صالحا صالح علیه السلام قال او صالح علیه السلام یا قوم ای قوم زما اعبدوا الله عبادت کوي د الله تعالی فقط ما لكم نشتاسو دفارا من اله سوك معبود غيره سوى ددنا قد جاءتكم بينة فتاسي ترى راغل ده تاسو تا دليل واضح من ربكم ده جانبا درست تاسونا ده بينين مراد واضح موجزة ده موجزة ده ناتي هذه ناقة الله ده أخاد الله تعالى ده لكم تاسو دفارا آية يو علامة ده فضروها قد فريدي دي لرا تأكل في أرض الله جدا قرات كيف ازمكا دالة تلاتي ولا تمسوها لاس مولي دي تا بسوء انفس تقليم باني فياخذكم ورن ابن كتاسو عذاب أليم عذاب درناك واذكروا يا كيتاسو اذ جعلكم فا وقت اغرزوا لي الله تعالى تاسو خلفاء نائبان من بعدنا عاد رسو دعادياننا وبوأكم أوزاي درقتاسو تا في الأرض بزمكتي وبوأكم تكاني درقتاسو تا تصبية تكاني والكل تغيرش وَأَسْكَنَكُمْ فِي الْأَرْضِ رِحَائِشِ دَرْجَ تَعْزُ تَبْرَ مَكَتِي تَسْتَخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا چِتَعْزُ اِخْيَارَ وَي مِنْ سُهُولِهَا دَمِدَانُ الْزِينَ قُطُورًا بَنْلُو لَرَا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ اَوْ تَعْزُ كَنَيْ غُرُنُ لَرَا بُيُوتًا دَفَارَ دُكُورُنُ سُهُول جمد سَهْلٌ لَا مَيْدَان تَغِرِش ایسی کم ہموار اسم کی دی میدانو ندی لپائے کے بنگلے جولا ہوئی دس دا پارا دس ایک دا پارا پر گرمائی کی پائے کے اوسی ہواداری دا گرمائی نا محفوظی او وطن سیتون الجبالا او تاسو کنی غرون لرا نخط کن سلو کریش نپو غرونو کی بے سرنگو نبے جوڑ غارو نبے جوڑ بیوتا ایغل بیوت دا پارا دا پورنو او دا څه د پاره د شیطان لپاره د جیمی لپاره ځکه غر ګرم وي او په غر کې کوم سرم وي او کوم خار وي هغه ګرم وي د یخو هواګانو نه د واورو نه د هغې نه ته حفاظت وي نو ګوره دا سهولتونه درته الله تعالی درکړي وو نو تاسو ناشکري ولې کوئ د الله تعالی شکر ادا کړئ نو دا ناشکره خلک وو الله تعالی زموږ استاذو لپاره او د طالبانو د علماو لپاره او د دین د خدمت کوونکو خلکو لپاره دا سهولتونه پیدا کړي بس په اوړي کښې هم ادات کړه ایر کنډیشن ته ناست وي او سبق وایي انا د وی لګا لوټی دی نه بل مصیبت نه بل مصیبت ښه آرام سره د خدای کتاب وای او په دې کې چې خې مزه دار کی ډېر وته لګیږي او خود درن ناس کی او د خدای کتاب وای الله تعالی ته ګران نه ها فذكروا على الله فتاسو يا دوي نعمتنا الله تعالى ولا تعصوا او تعصوا ولا تعصوا او تجاوز مکوي پزمکا کې مفسدين پدا خیال کې چې فساد کوم کې ولا تعصوا ولا تجاوزوا الحد او مفسدين کې مې تاسو باندې خبره کړې وه حالي مؤكده ده او که حالي منتقله ده قال الملأ الذين اوي سردارانو الذين ا سردارانو استكبروا تكبر كلو من قومه دقوم ددنا للذين ا كسانو تا استغفوا تغيب بسكريشيو کیا کمزوریو مالی وسائل وسرنو ظالمان آمن منهم دا بدل دے دلیل لذین استضعفونا آغا مستضعفینو تے ہوئی آغا کمزورو خلقو تے ہوئی او کمزور کم خلق لمن آمن منهم چی کمو ایمان داولو دینا نا حاصل بدل دی قال الملأ الذین استكبروا من قومه لضعفاء المؤمنین او ضعفاء مؤمنانو ته وویل اتعلمون آیا معلومه ده تاسو ته ان صالحا چې بېشکه صالح علیه السلام مرسل رسول دی من ربه د جانبه د رب د هغه نه تاسو دا خبره منئ اتعلمون اتسلمون تاسو تسلیموئ دا خبره چې صالح علیه السلام پیغمبر دی نو قالوا دیوی اننا تزکا منگچیو بما پا آغا دین باندی ارسل بهی چی دیلی گلشوی دی پا غی باندی مؤمنون اعتقاد لرون کیو زمونگا اعتقاد دی زمونگا کی دی دا واسی دی پر حد کی غمبر دی دیتی کم دین راوڑ دی کم توحیر بیانی تا دیل کل صحیح دی نو مستقبلین ہوتا جواب ورک قال الذين استكبروا اوي اكثروا تكبر كلو ان بذكا منجيو بالذي باغ في غمبر بادي امنتم به تتاك ايمان داوره باغ بادي كافرون انكار يانيو زيد تاس من منج درن من او يا الذي الذين مراد دين دي ان بذکا منغتیو ذلذی فاغدین باندی امنتم به کتابو ایمان اورگے پاگی باندی کافرون انکاریانیو زای وی تاسو د وحود علی السلام د صالح علی السلام دین تسلیم وای منګه دې دین منلو ته تیار نه یو زکه دا زموږ د آبا او اجداد د دین نه خلاف دی او د کمی ناقې په باره کې چې وته صالح علی السلام دې وی دا ګوره کونه چیړی ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب الیم لدیکم التکارب هغه اوفې کو چیړله دا اغی اختی پریکلی او قتل اکلا نافرمانیو کا عذاب خراری فاقرن ناقتا پس دی قتل اکلا اوہی لرا وعطو عن امر ربهم دی نافرمانیو کلا دو حکم در اپل وقالو او دی اوی یا صالحو اے صالح علیہ السلام اقتنا رات کلو کمنگتا بما پا عذاب بانی تغیدنا چسے دمکیرا کے منتا ان كنت من المرسلين فكرت ايتا دا پیغمبرانا ناقو واقعی پیغمبرو جو عذاب پر آگئے فأخذتهم الرجفتو پس انی تلو دیدرا زلزل سختی الرجفتو الزلزلة الشدیدتو جس مگا بالکل دازی پڑا کی دو جی کہ بیاتی کاوی جینا ندیتا رجفو ہے فأخذتهم الرجفة فأنسلوا ديدرا زلزل سخط فأصبحوا فزيئوا زيدل في دارهم فوسن فلك جاسمين فرم خبرات دار اطلاق فکور بانیو کی نفی دارهم فقلو قلو قرونو کی اضافت پر جنتی جاسمین فرم خبرات او دا دار اطلاق دا کو وطن بانیم کیگی دار الاسلام دار الحرم دار الکفر نزوالا مانا گانے کی پا اخفل وطن کی پا اخفل کلی کی بلکل پل نصف راتی آیا پا اخفل اخفل قرور کی جاسمین میتین بارکین علا روکب کہ بلکل بندہ پر گوڑو بانی پرنی دا سناکار او سخت زلزلوہ چې د ټولو وسره یکا یک هټ ټیکو شو بالکل اډو سم نکو په مخه باندې پړم سو اسی وته سم لا سو پم سم نکو نو فتولا عنهم نفس مخ وګرځو فتولا عنهم نفس مخ وګرځو صالح علی السلام د دوینا وقال او ویوی یا قومی اے قوم زما لقد ابلغتكم فتاکی سرا ما ارسو تاسو تا رساله ترتی پیغام ترجما ونصحت لكم او ما خير ويول تولتاسو ولا تلا تحبون الناسين لكن تاسو محبت نساتي دخي خواها نصرا تاسو دشمن خوفي او تاسو خير خواني فا تاسو ازلو ندا جولتا جبيني نزد سو کما مسالې د سمای موطابه مختصر غونډې باز خپل ځای کې راځي چې کوم حضرات هغه د سما منکرین دي د عامو مړو سما نه تسلیموي نو هغه د آیت کریمه د حملې په تحصر باندې نو دا خبره صالح علیه السلام والسلام وکړه د حسرت او د افسوس په تور باندې هغه ته د اورولو په تور باندې نه فغیبانی یو حسرت وکو افسوس وکو چی یا قومی ایز ما قوما ضروری لیتا غی اوری دل یا قومی ایز ما قوما لقد ابلغتكم رسالت ربی ما خطاس اقتصاصا تفل رب پیغام رو رسو ونصحت لکم استاسو من پورا خیر خواهی اکلا ولیکن لا تحبون الناس جفین استاسو دا خیر خواهان سر نلگ دا تاسو تا استاسو دا دل کفیل بد انجام ملوش دا دا حسرت او دا افسوس بطور بانی ولی اور کم حضرات سے آئی قائلین در سمانی کہ عام اموات ہم اولی نویلہ وطا صالح علیہ السلام باقیدہ خبر ورور رولا ویری وتا لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين او دای وته او زجر ور دای وته د زجر په تور باندې زور نه په تور باندې لکه څنګه چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بدر د جنن بار د مشرکین او غمړې باړای او کلی د بدر کې ور اوږ جوړې او خطاب وته او زجرم نو دا د هغه کلی نه ورپسې څلورمه واقعه د دې تعلق ته د دې مداري سره نفي د شرک پیری بلوط علیه الصلاه والسلام په قوم کې چې کومه فاحشه شروع وه هغه فاحشه هلته جایزه ښکاري ده تحلیل د حرام وکړو د شرک اعتقادي سره سره پای کې شرک پیری موجود وو په دغه شکل کې او د لوطن نوان دی عامل لا باتی وذکر لوطن او چون کی اعلان کړي نو ارسلنا پر ضرورت نشته ځکه اعلان کلا د ارسلنا راځي او لوطن او یاد کا لوط علیہ السلام اذ قال لقومه فوقی چدوی قوم فلتا اتتون الفاحشه ایت سورات الکوی ده حیا ایت ما سبقكم بها سبقت نکړې پتا سو باندې بها پدې پایشي کې من احد اجا من العالمین د مملوکاتنا تاسو د دې پایشي موجودین یې موجودین دا داسې پایشه ده چې تاسو نړیوالې په انسانانو کې بل چا نه ده کړې انکم بیشکا تاسو چې لتختون الرجال قامصا راتل کوي ناري نو تا شهوتن په شهوت سره من دون النساء ما سوا د خودنا بل انتم بل تاسو چې قوم مسرفون خلک مسرفون انتها پسند دا تاسو چې انتها پسند دي په دغه د شهوت کې د دغه د شهوت لپاره معتدل صورت هغه د خپلې بيبي سره جماله او د دفې د شاوت لپاره سړي سره بدفیری کول دا انتها پسندي ده او کوم خلک چې هغوی د خدای د دین نه محرومه دي دا انتها پسندي قسم په هغوی کې شته ده او ورته مسلمانانو ته اکسټریمست او انتها پسند ورته وایي حالانکه په ډېرو چیزونو کې دی انتها پسند لري وما كان جواب قومه او نو جواب دو قوم لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا دینا دوی اخرجوهم او باسی دی اهل لوط لرا من قریتکم دکری تاسونا اخرجوهم اے اخرجو لوطا و اتباعه او باسی دا لوط علیہ السلام او دا دا متصلین او دا دا شاگردان او دا مومنان دا ټول بهر کې ولی انهم بسکا دویجلی اناسم سخلکی یتطهرون جزان پاس پاس کئی ہے تکلفن معاذ اللہ تفعول دے تفعول کی تکلف پاکوارے پکیش کرے نا وہ اسی ممتد زان لس برگان برگان جو ہوئی دامت کر دے فانجیناه پس منگا نجات ورکدتا و اهله او اتباع ددتا الا امرأته مگر خزی ددتا ایسا نجات ملونی ذکر در پردت ادا و کون سرو کانت ودا من الغادرین دفاتی پاتی کی دنکنا و امطرنا علیهم او منگا قورو قدوی باندی مطرن یو باران مطرن تنوین دپار تنویر دے یو قسم د باران یو قسم د باران کہ اگر باران باران بچاؤں بگٹو نه د اوبو او نه د واورې او نه د ګلای بلکې د ګډو باران. وامطرنا علیهم مطرا وامطرنا علیهم نوعا من المطر یو قسم باران چې هغه مطر مطر د فجاره و. نو فانظر پس وګوره کیف کان عاقبت المجرمین څرنګه یو انجام د مجرمانو. د دې نه عبرت واخلئ. پنځمه واقعه د دې تعلق د دویمې دعوې او د درېمې سره دی. نه نفي د شرکې پیری پکې هم ده او نفي د شرکې اعتقادي پکې هم ده.